azi cu tine, mi se pare un minut și o noapte întreagă, parcă ar fi cât un sărut. O săptămână e ca și cum ar fi întregi o lună, parcă ar fi primul părin. Sau și mă întreb mereu ce ar fi viața mea pentru mine, dacă te-aș pierde într-o zi, ce-aș fi eu fără tine. Sau și mă întreb mereu ce ar fi viața mea pentru mine, dacă te-aș pierde într-o zi, ce-aș fi eu fără tine. O zi cu tine mi se pare un minut și o noapte întreagă, parcă ar fi că